चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। जो एक बात दिल में है उनसे कहूँ तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ, तो चलूँ। ऐ जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो, जरा बाहों में भर लूं मैं।